گفت عدی میخوام چند کلمه با تو جدی حرف بزنم، دیگه یه حرفای سیاسی بره دنبال کارش. گفت چی میخوای بگی؟ گفت عدی تو با علی زیاد بودی، من اونقدرها نبودم، من علی رو نسبتا از دور میشناسم، به اندازه تو نمیشناسم، دلم میخواد علی رو برای من توصیف کن، بگو چجور بود، زندگیش چجور بود، معاشرتش چطور بود، سایر خصوصیاتش چطور بود. گفت معافیه معفو بدار، چه کار داره بیار؟ گفت نه دلم میخواد بگی در امانم هستی، هر چه که عقیدت هست عقیدت برای من بگو. این مرد بزرگ مثل یک عاشق جنسوز تعبیر خودش است. گفت معاویه کان والله بعید المدا شدید القوا. یک مرد بود خیلی عمیق، خیلی اون دورها رو میدید. مردی بود قوی، نیرومند، با شخصیت، قاطع، مصمم. تنفجر الحکمت من جوانبه و العلم من نواهی. سخن که میگفت علم و حکمت ازش جاری میشد، مثل یه چشمه فیاضی که آب ازش بجوشد، علم و حکمت ازش میجوشید. معاویه مردی بود وقتی با ما مینشست، با این که رئیس ما بود، امام ما بود، حاکم ما بود، خلیفه ما بود، پیشوای ما بود، مثل یکی از ما بود، کوچکترین امتیازی برای خودش نسبت به ما قائل نمیشد. کوچکترین امتیازی، هر کس نگاه میکرد نمیفهمید که اون امیر است و ما مأمور، او حاکم است و ما محکوم. در عین حال چنون رعبی در دل ما داشت، چنون عظمتی در دل ما داشت که اون عظمت ناگفتنی است. خود به خود خداوند تبارک و تعالی یک هیبتی از این مرد مهربان و با عظمت و شخصیت در دل ما قرار داده بود که ما نمیتونستیم حشمت او را رعایت نکنیم. او برای خودش حشمتی قائل نمیشد، ولی ما نمیتونستیم برای او حشمت قائل نشیم. معاویه کسی را که دوست داشت این فقرا بود. یتحبب الی المساکین، یه فقیری که میدید چنان مهربانی میکرد با او، چنان مهربان بود با او. یه بیچاره ای، یه افتاده ای، عشقش آرزوش این بود افتاده ای رو پیدا کند، بیچاره ای رو پیدا کند، مرهمی به جراحت دل او بگذارد. حتی جز درباره این درباره چیز دیگری فکر نمی کرد. معاویه درباره عبادتش من به تو بگم، در یکی از شبهای تاریک من او رو در محراب عبادت دیدم، تنها او بود و خدای خودش. دیدم دست به این محاسن مبارکش گرفته است و مثل مار گزیده ها به خود می پیچد، هی میگه آه آه وای وای وای، اگر من در پیشگاه خدای خودم مقصر باشم و مستحق عذاب پروردگار خودم باشم. بعد دیدم میگه یا دنیا غرضی غیری، ای زرد و سفید دنیا، ای زینت های دنیا، برید غیر علی را فریب بدید، علی شما را سه طلاقه کرده است، رجوع هم دیگه در کار نیست. جمله هاش خیلی زیاد است که من دیگه باقی را حفظ نیستم. هی گفت و گفت و گفت و گفت. این معاویه سنگ دل، این دشمن علی‌الخصام، یه وقت دیدن سرش پایین افتاد، دیدن عشقهای همین معاویه روی ریشش هی جاری شده، عشق ریخ. بعد با همین آستینش عشقاشو پاک کرد. گفت راست میگه علی، به خدا قسم ابوالحسن همین بود که تو میگی، دیگه روزگار عقیم است، نازاست که مانند علی ابن ابی طالب بذار. بعد گفت علی حالا این محبوب، این معشوقت چگونه تو در فراق او صبر میکنی؟ معاویه که اول میخواست موضوع فرزندانش جلو بکشد، خب آقا علاقه انسان به فرزند غریزی و طبیعی است، دید نه آقا علاقه علی اون چنون روی علاقه فرزند رو پوشانیده است که یادش از فرزندش نمیاد. گفت علی پس تو در فراق فرزند چگونه، حالت چگونه است در فراق علی، در فراق علی حالت چگونه است؟ گفت معاویه بهت بگم، من الان در فراق علی مثل اون مادری هستم که بچهش در دامنش سر بریده باشم. چگونه بیتاقت است. جانم قربانت علی ابن ابی طالب، ای مجسمه فضیلت، ای مجسمه تقوا، ای عالم ربانی، ای مرد الهی، ای مجسمه ایمان، ای کسی که در وجود تو ذره خود خواهی نیست، ای تویی که کامل ترین انسان ها هستی و بیش از هر کسی دیگر در خودت گمان تقصیر میبری.